Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Çocuklar sessiz olun. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Yapmış olduğumuz amelleri kabul eylesin. Yüzüne atılanlardan eylemesin. Bugün kaç oldu? 23 mü? 3 mü? 23 mü 3 mü? 3 değil mi? 3 oldu. Evet. Allah kabul etsin. 3 olan 23'e de gelir ya. Değil mi? Ömrü olanı. Evet. Mübarek Ramazan ayının faydalarından, faziletlerinden, rahmet ayı olduğundan bahsetmiştik dün. Bugün aynı mevzuda birkaç tane maddenin üzerinde daha durmak istiyorum. Ramazan ayında çoğaltabildiğiniz kadar salih amellerinizi çoğaltın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını incelediğimizde ki Allah'ı uman, ahireti zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kimdir? Allah'ın Resuludur Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam normal hayatında bile çok cömert birisiydi. Gelen birini asla ne yapmazdı? Reddetmezdi. İhtiyaç içindeki insanları tespit eder, elinden gelen her şeyi yapardı. Ama kardeşlerim, Ramazan ayı girdiğinde Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan sahabeler o esen rüzgardan da daha cömertti diyor. Yani düşünün, esen bir rüzgarı düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam esen rüzgardan da daha cömertti diyor. Artık daha farklı bir ifadeyle bunu ifadelendirecek kelime de yok. Bu da gösteriyor ki ahireti uman, Allah'ı zikreden, numune olarak kendisini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gören, ki Allah'ın emri bu, bir Müslümanın da cömertlikte, infakta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitmesi gerekir. Cimriliğinden, pintiliğinden, israfından, her türlü enaniyetinden bir kurtulması gerekir kardeşlerim. Yapmak isteyip de yapamadığınız salih amelleri belirleyin. Önünüze hedef koyun. Ve Ramazan ayı girmesiyle bunu hemen hayatınıza geçirin ve bekletmeyin. Çünkü hayır amelleri niyetlendiğinizde, geciktirdiğinizde şeytanı lane bunu size ne yapmaz? İşletmez. Tehir ettirir, niyetinizi bozar ve siz onu yerine getiremez hale gelirsiniz. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ali şeker getiriyor mu yavrum? Bakın, Ramazan ayı öyle bir aydır ki maneviyat ayı, bereket ayı ve şeytanların da zincire vurulduğu, rahmet kapılarının, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı, cehennem kapılarının sonuna kadar kapandı. Hepsine ver ver içer onlar. Böyle bir aydayız. İşte Allah'ın kolaylaştırdığı bu ayda hayırda yarışalım, salih amellerimizi çoğaltalım kardeşlerim. Allah hepinize hayır versin, güç versin, kuvvet versin. Bu ayda rahmani havayı soluyan samimi kullardan eylesin. Bakın haçta bir anımı anlatayım size. O kadar mutlu olmuştum ki hep duyarız. Türk olmamız hasebiyle hani üstün ırk yaratılmış zanneder bizim Türkler kendilerini. Başka üstün ırkın olmadığına inanır. Araplar da kendilerini dev aynasında. Almanlar ayrı, İngilizler ayrı. Yani ırkçılık şeytanın insanoğlunu yoldan çıkarttığı en önemli silahlarından birisidir. Ne hikmetse herkes kendi kanını, görüşünü, bilmem nesini üstün görür. Hatta yıllardır Tanrı Türk'ü korusun. Öbürlerini öldürsün mü? Misal yani. Haç'tayız kardeşler. Arafat'a doğru gidiyoruz Mina'dan. Tabii sıcak bir hava. Herkes kalabalık, yoğun. Ben düşünüyorum şimdi kendi kendime. Ulan bu kadar adam var. Bunlar ki nasıl doyacak, nasıl yiyecek, nasıl içecek? İnsanın aklına geliyor. Hani hayırda yarışan birisiyim ben. Hani milletin içinde fert fert gider ama ben bu cemaat nasıl doyacak, nasıl doyurulur? Bunları düşünürüm. Kardeşler yol kenarlarında tır dorseleri var. Onlara buzdolabı gibi klima bağlamışlar. İnsanlar duruyor. Hayırsever insanlar başlarında millete yalvarıyor. Ne olur gelin benim hayrımdan istifade edin. Yani dağıtmak için adam yalvarıyor. Bizim burada dilenmeye gidenler adam yani hayır vermek için adeta sana yalvarıyor. Birer kutu veriyorlar. Hurma var, zemzem var. Ben çilek suyunu hiç sevmezdim. Orada sevdim. Küçücük böyle meyve suyu gibi çilek suyu koyuyorlar. Küçük üç tane yumuşak böyle bohça gibi bir şey. Hurma, muz. Ya akşama kadar o verdiği var ya insana yetiyor. Ha, aç gözlüler var. Gidiyor sıraya bir daha giriyor. Yığıyor böyle. Biraz sonra atacak. O çölde sıcağı gördü mü bir taneden maça taşıyamazsın. Satsan satılmaz. Yani kötüledikleri insanlar o sıcakta hem de koskoca tırı doldurmuş hayır dağıtacak insan arıyor. Yani insan gözünü hayra dikti mi nerede olursa olsun onu ne yapar? Yapar. Ha bir tanesi de yapmaması gereken bir işi yapmış. Arafat'a gittik her tarafı aç. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Harun Hoca? Sen onları bir kes. Ağaç kesme. Kıyamet alametlerinden bir tanesi Arafat'ın ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi. Tutuyor Arap şeyhlerinden bir tanesi. Ya diyor gelen hacıların diyor güneşte olması diyor beni diyor üzüyor diyor. Her tarafı ağaçlandırmış. Lan sana mı düştü? Kıyamet alametlerinden birisi Arafat'ın yeşermesi. Her tarafı ağaç. Tutturmuş da. Demek ki kıyamet yaklaşın. Böyle de hayır işlemeyin ama. Çünkü kıyameti yaklaştırıyorsunuz. Evet. Allah hepimize hayır versin. Demek ki böyle yerlerde hayrı ne yapmak gerekiyor? Ganimet bilip çoğaltmak gerekiyor. Allah çoğaltan samimi kullardan eylesin. Evet. Kardeşlerim salih amellerle bina edilen hayırlar ancak şuurlu ve bilinçli yapıldığında, ifa edildiğinde Allah indinde değer kazanır. Yani insanı, namazın insanı kötülükten alıkoymuyorsa, ruhu hala hapisse, pisse, fahşadaysa, oruç tutup insan daha hala gözünü oradan buradan esirgemiyorsa, dilini kötü sözden, yalandan, dedikodudan, gıybetten çekmiyorsa, hacca gidip her türlü melaneti yiyor, haccı mebrur kılamıyorsa, o zaman bu yapılan ibadetlerin hiçbir anlamı ne yapmıyor? Kalmıyor. Yani nehre girip de nehirde pislenip çıkanı gördünüz mü? Pislenip çıkıyorsa nehirin pisliğinden değil, bu adamın pisliğinden kaynaklanan bir şeydir kardeşlerim. Allah hepimize şuur nasip etsin. Namaz bizleri temizlesin. Oruç bize kalkan olsun. Yoksa unutmayın kardeşlerim, gafil olursanız vay o namaz kılanların hali ne diyor aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle. Yani namaz kıldığı halde namaz kılan bir insana hitap böyle olursa demek ki insan kıldığı namazdan da bir haber ne yapabiliyormuş? Olabiliyormuş. Öyleyse çok dikkat edeceğiz. Orucumuzun kadri kıymetini bileceğiz. Kendimizi boşu boşuna aç bırakmayacağız. Benim çocukluğumda hayvanlarımız bizim çoktu. Batmalarda sığırlar bağlı olurdu böyle. Dökersen yirdi. Dökmezsen akşama kadar kalırdı. Şimdi oruç mu tuttu? Aç mı kaldı? Hangisi? İşte insanoğlu da şartlarını yerine getirmediği zaman bedenini aç bırakmaktan, bitap etmekten başka ötüye ne yapmıyor? Gitmiyor. Rabbim bizlere şuur nasip etsin. Akıl etmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, Ramazan'da kalpler şeytanların bağlanması, rahmet kapılarının açılması ve rahmani havayla arınıp şifa bulunur. Rabbim öyle insanlardan eylesin bizi. Allah'a yönelmesi, salih amellerin onarıcı etkisini hissetmesi bir Müslümanı ne yapar? Kolaylaşır. Bu ayın manevi havasından faydalanarak ibadetlerde şuuru yakalamaya gayret göstermemiz gerekir. Bakın bir adam geliyor. Senin diyor elçin geldi bize diyor. Günde 5 vakit namaz olduğunu söylüyor. Ben diyor bunun ikisini kılarım. Öbürlerine gücüm yetmez diyor. Allah Resulü diyor ki fark etmez diyor. 5 vakit namaz farz değil mi? Farz. Ama bak harbi harbi geliyor konuşuyor. Ben 2'den başka kılmam diyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Fark etmez diyor. O topluluğu seviyor. Takılmış gelmiş. Belki kavmi iman etmiş. Bunun gözü yok. Ama kavminden de ne yapamıyor? Sebepleri var, ayrılamıyor. Taklit o toplulukta dura dura neye dönüyor? Tahkike dönüyor. Ramazan ayı da böyle bir aydır kardeşler. Kadri kıymetini bilelim. Bazen taklit olur. Bazen öyle olur. Ama bir bakmışsın ki bu senin neyin? Alışkanlık haline gelmiş. Rabbine daha çok yaklaşırsın. Ben öyle insanlar tanıyorum ki namazda kendilerini kaybediyorlar. Nasıl namaz kıldıklarını anlayamazsın. Değişik ses çıkarıyorlar, kendilerinden geçiyorlar. Öyle namaz kılanlar var ki biz rüküye gidiyoruz, secdeden kalkacağız. Daha duruyor, gafiye düşünüyor. Şurada ne vardı, bunu ne yapaydım, ne? Hikayeler uyduranlar da var. Camide camiyi kapatıp gideceğiz, secdede kalan ben kadın biliyorum bizim camide. Geliniyle kavga etmiş, eve gidince ne yapayım, ne edeyim, secdede hala onu konuşuyor. Biz ışıkları söndürmüş, gidiyoruz. Daha o secdede kalmış, onun hesabını yapıyor. Ya Allah'ın huzurundasın. Düşünecek yer mi bulamadın? Allah'a en çok dua etme, zikretme yeri neresi? Secde yeri. Ama kişi nasıl yaşarsa, ibadetlerine de o yaşantısı öyle ne yapıyor? Serpişiyor. Allah hepimize şuur nasip etsin. Yaptığı ibadetleri bilerek, isteyerek yapanlardan eylesin kardeşlerim. Unutmayalım ki insan belli bir tabiat üzerine yaratılmış ve eğitime muhtaçtır. Aleyhissalatü vesselamın dediği gibi insanlar diyor madenler gibidir diyor. Ne olur? İşlendikçe cürufu gider, içinin özü parıldar diyor. İşte salih amelleri çoğalttıkça insanın içindeki iyilikler ne yapar? Dışarıya fışkırmaya başlar. Salih amel işledikçe o cüruflar ne yapar? Erir, yok olmaya başlar. Müslümanın çiğliği, israfı, kötü sözlülüğü, değişik hareketleri, gıybeti veya nifağı kaybolmaya başlar ki işte kardeşlerim bunlar hep düzenli olarak ibadet etmekten, düzenli olarak, hırslı olarak Allah Azze ve Celle'ye salih amelleri artırmaktan geçer. Bakın birçok sohbette misal verdiğimiz bir alimin kızına talip olan halis münafık bir adamın misalini düşünün. Münafık olduğunu bile bile kızını ne yapıyor? Veriyor ama bir şart koşuyor. O şart da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 40 vakit sabah namazında cemaatte hazır olanda münafıklığın alameti olmaz diyor. Bu hadisten amel ediyor ve çocuğunu veriyor. Hakikaten de münafıklıktan eser ne yapmıyor? Kalmıyor. İşte salih ameller insan tabiatının üzerinde böyle neyi vardır? Etkileri vardır. Bunlara dikkat edelim kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Düşünün şimdi şurada çok çok hayalı bir kardeşimiz olsa onun yanında ayağımızı uzatmaya utanırız. Doğru mu? Yanında konuşmaya utanırız. Çünkü hayal oldu mu insan da kendine çeki düzen veriyor hemen. Yani kişinin arkadaşı bulunduğu ortamdaki her şey onun düzelmesine veya bozulmasına etkenlerdir kardeşlerim. Maalesef insanoğlu Ramazan'da yaptığı amellerde şuuru yitirince bu sefer aynen hacca giden Yasin nerede? Çekiş getireyim mi oğlum? Hacca giderken bizim Türkiye'den bakın aynı üniforma giyer gibi Mehter Marşı'yla gidip İzmir Marşı'yla geliyorlar. Yani giden de gittiğinin farkında değil. Nereden geldiğinin farkında değil. Ticaret, israf, gösteriş, had safhada ibadetlerin ne olduğunun bile farkında nedir? İnsanlar değil. Allah muhafaza. Ramazan ayı da böyle alışkanlığa gelirse, o yemek ayı, işte içme ayı, davet ayı, gezme ayı. Yok arkadaş böyle bir şey değil. Ramazan ayı rahmet ayıdır. Salih amelleri nedir? Çoğaltma ayıdır. Elbette davet olacak. Elbette iftar olacak. Bunlar bunun tuzu biberidir. Bunlar bunun nesidir? Vesilesidir. Yani çay, kahve, bahane, gönül, muhabbet ister. Bunlar bunun neyidir? Elemanlarıdır. Yeter ki bunları biz ve hayra çevirebilen. Çocuklar sessiz olun. Bak bir daha demeyeceğim ha. Kardeşlerim unutmayın ki adet halini alan ameller dönüştürücü ve ıslah olma, ıslah etme özelliğini yitirir. Bunu anladınız mı? Adeten yapılan, yani ben öyle insanlardan öyle sözler işittim ki namazın terkinin küfür olduğunu bilmesem ya bazen namazı tekleyeceğim veya boşlayacağım diyen insanlar var. Allah muhafaza bu kafir olur. Yani o namaz ondan şuurunu bitirmiş. Neye dönmüş? Adete. Yani yapmazsa olmaz şeyine olmaz. İbadetler ne için yapılır? Allah için. Namaz ya vakit geldi de kılayım değil. Allah için ilk namazınmış gibi kalkacaksın ne yapacaksın? O şuurda namazını kılacaksın. Evet. Bu olumsuz döngüye girmemek için her gün Ramazan ayında olduğumuzu hatırlamalı. Gerekirse sözlü ya da yazılı telkinlerle Ramazan şuurunu yenilemeliyiz kardeşlerim. Evet yine Ramazan ayında olmamız hasebiyle şeytanların bağlanması, cehennem kapılarının kapanması, gündüzleri masiyetten alıkoyan oruç, akşamları mescit ortamı, teravih, sohbet ne yapıyor? Masiyetleri bu ayda zorlaştırıyor. Alışkanlık ve bağımlılık halini almış olan masiyetler dahi Ramazan'da nadiren işleniyor. Bu eşek boku şey sigara içenlere ben bizim esnaftan böyle devamlı içenler var. Gidiyorum dolaşıyorum. Sigara diyorum orucu bozmaz. Öyle mi hoca ya? Ulan 25 senedir Hacı Bayram'dayız. Artık biz de fetva veriyoruz falan. Ya olur mu bozma? Ya Ramazan'da orucu bozuyor da. E senin yıl boyunca bunu ahlakını bozuyor. İsraf ediyorsun. Dininin inancını bozuyor. Yanındaki arkadaş görüyor, özeniyor, onu bozuyor. Senden gelen nesli bozuyor. Sıhhatini bozuyor. Ortamı bozuyor. O zaman buna devam etmenin bir anlamı var mı? Bak hazır Ramazan ayındasın. Birçok masiyetlerden ne yapıyorsun? Sıyrılıyorsun. Bak ben sana iç diyorum Ramazan'da. İçmiyorsan akşam da içme. Safurda da içme. Bunda ne yap? Değil mi Yaşar Emre? Sen içiyor musun? Niye içmiyor? O mu seni bıraktı? Tamam. Bizim cıbır gibi bırakma. Cıbır, bacanak ben sigarayı bıraktım dedi bir zaman. Sen mi bıraktın? Sigara mı seni bıraktı? Ameliyat masasına giderken sigarayı bırakmayacağım. Daha önce bırakacağım. Evet. Bir tane arkadaş anlatıyor. Böyle bir sohbetimin nasihatinin neticesinde sigarayı bırakmış ama bize edememiş. Biriktirmiş. Bir sene zarfından sonra o parayla Ümre'ye gitti. Buraya geliyor bak geldiğinde. Aa bu sorun diyeceğim size. Aa, bu adam Ümre'ye sigara parasıyla gitti. İsrafın ne olduğunu görün. Hadi Ümre'ye git, para yok der şimdi adam. Aha, sana sigara parası. Değil mi Serdar? Evet. Sen de mi sigara içiyorsun? Yok. Ha, iyi. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Ramazan'ın bu hayırlarından istifade edenlerden, alışkanlık haline gelen masivalardan kurtulmayı nasip etsin. Sigara alışkanlığı, gene sigara bir yerde şey, televizyon karşısında ömrünü tüketen asalaklar, internet manyakları, telefon hastaları, rızkını harama bulaştıranlar bu günleri fırsat bilmeli, Rabbinin rızasına eriştirmek için acele etmelidir. Ve Allah'ın zikriyle kalpleri ne olmalı? Mutmain olmalı. Evet. Peki bunun yanında bir güzellik daha var Ramazan ayı. Aynı zamanda nedir? Davet ayıdır. Sohbet ayıdır. Yani herkesin bedeni hazır. Anlat dinden. Ramazan'da itiraz olur mu? Bura cami mi kardeşim, git anlat diyen olmaz. Ramazan ayı olması hasebiyle her yerde bir güzellik var. Minibüse binersin, bir yere selam verirsin. Normal aylarda almayanlar aleyküm selam, herkesten bir selam aldığını görür. Öyleyse kardeşlerim, bir caminin yaptığı davetten fazlasını yapalım. Camiyi gören nasıl namazı hatırlıyorsa, bizi gören de Allah'ı hatırlasın ve bu ayı fırsat bilerek insanların gittiğimiz her yeri, akrabayı, dostu, arkadaş ortamını, iş ortamını, komşuları iftarı vesile kılalım. İftara davet edelim. Onları bu davet vesilesiyle ne yapalım? İşleyelim, dini anlatalım. İslam davetinde yemeğin çok farklı bir yeri var, biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle Resulünü davetle görevlendirdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük büyük kazanlarda yemekler hazırlatmış. Onları her yere sofralar donattırmış. Boy boy kavim kavim çağırmış. Yedirmiş, içirmiş. Sonra onları tevhide davet etmiş. Yemeğin davette çok büyük etkisi vardır. Hele hele Ramazan ayı. İftar dediğinde dinlisi dinsizi, oruçlusu oruçlusu hepsi ne yapar? Koşar. Hele bir de dinimizde tanıdığına tanımadığına ne yapın? Yedirin, içirin diyor. Öyleyse bu fırsatları kardeşlerim ganimet bilelim ve bu ganimeti ne yapalım? Taşıyalım ki ahirette azığımız olsun. Evet. Tevhid ehlinin bu fırsattan istifade ederek iftar programlarını değerlendirmeli ve daveti bütün eş, dost, arkadaşlara yaymalı. Hazır sofra kurulur. Ekstra bir şeye de gerek yok. İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Üç kişinin yemeği dört kişiye yeter. Maksat yemek yedirme değil, o insana dini ne yapma? Anlatma. Böyle güzel bir ortamı sevdirme ve onu İslam'a kazandırmadır kardeşlerim. Bir gün Ali radıyallahu anh ganimetten düşen kırmızı develeri gütmeye giderken aleyhissalatü vesselam görüyor ve diyor ki senin bugün bir insanın hidayetine vesile olman senin şu kırmızı develere malik olmandan daha hayırlıdır diyor. Yani birine İslam'ı anlatmanız, onu masivadan kurtarmanız, hak yola doğru sevk etmeniz sizin dünya ve dünyanın içindekilerinden çok daha hayırlı kardeşlerim. Rabbim bu işi yapanlardan eylesin. Yine Ramazan'ın sunduğu bu fırsatlar insanları ve cinni şeytanları çok rahatsız etmiştir. Zincire vurulan şeytanların görevini insi şeytanlar devralarak mübarek ayı ifsad etmek için ellerinden geleni yapmaktadır ve yapacaklardır da. Yani şeytanlar bağlıysa onlara tabi olan iki ayaklı insanlar var. Ya sataşırlar, ya söverler, ya dinine saldırırlar. Olmadık hakaretlerde bulunurlar. Bir sene görmezsin. Bakmışsın Ramazan ayında her yerde kendi çaplarına göre, çünkü bunlar markasız mal gibi ortalıkta dolaşır. Gelen naslarda olduğu gibi İki sürünün arasında koçunu arayan mal gibidir bunlar. Her tarafta dolanırlar. İşte Ramazan ayında zincirler bağlı olunca şeytanların, bu sefer kim devrede? Bunlar. Bunlara da dikkat edin. Gördüğünüz yerde ne yaparlarsa yapsınlar. Ben oruçluyum deyin. Ben Müslümanım. Ben oruçluyum deyin. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Şunu da unutmayalım ki Ramazan ayı eğlence, festival, saz, caz, kafayı bulup dönenler gibi dönme ayı değildir kardeşlerim. Ramazan ayı başta oruç olmak üzere bu ayda yapılan salih amelleri çoğaltma, bu ay affolunma ayıdır. Allah'ın rahmetine erme ayıdır ki fısk, fucur işleme ayı değil. Maalesef günümüzün en büyük fitnelerinden birisi nedir? Televizyon dediğimiz programlara her kesimin hoşuna gidecek bir insan çıkartılmış. Kimi açırıyor, kimi kaçırıyor, kimi ağlatıyor, kimi uçuruyor. Sazlar, sözler, neyler, anlattıkları Allah aşkına din mi? Soruyorum size. Sazla, cümbüşle, kadınla, kızla bu işler olur mu? Karışık kuruşuk hepsi bir yerde alıyor. Erkek orada, kadın burada. Böyle bir şey olur mu kardeşler? Allah aşkına bunun adı din. Öyleyse dinimize değer verelim. Dinimizin değerlerini değer bilelim. Değerleri çiğneyenlere de haddini ne yapalım? Bildirelim. Öyle zaman gelir ki duyarsız olduğumuzda biz dahi dinimizi yaşayacak ortam kendi evimizde olamayız. Bu münkere mani olmadığınız zaman olacak işlerdendir. Evet. Tevhid ehli olarak toplumu bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Onları Allah'tan, tevhidden, İslam'dan uzaklaştıran, her türlü hile ve desteğe başvuran şeytan ve avanilerini onlara anlatmalıyız. Davet edip gittikleri yolun yanlış olduğunu onlara göstermeliyiz. İslam'ın değerlerini, İslam'ın güzelliklerini hatırlatmalıyız. Çünkü İslam'ın o kadar güzellikleri var ki bir kafir, bir müşrik bu değerleri gördüğünde hidayete eriyor da nasıl oluyor da biz İslam'dayken bize bu fayda vermiyor kardeşler? Bir kafir, bir Yahudi, bir Hristiyan İslam'ın değerlerini gördüğünde kendi değerlerini çöpe atıyor geliyor da bize ne oluyor? Öyleyse İslam'ın değerlerini bilelim. Ona gereği gibi özen gösterelim. Rabbim bizleri Ramazan'a eriştirdiği gibi ondan faydalanmayı nasip etsin. Sunduğu fırsatları hakkıyla değerlendirenlerden eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve etûbü ileyh. Elhamdülillahi rabbil âlemin.